Herkese bir süzdü şöyle böyle. Tabii Kubalı var işlerinde, Medine var işlerinde böyle. Mekke'de gelen muhacirin de var tabii. Hicretten gelenler de vardı. Bu mübarek zat bir süzdü baktı. Yanındaki dedi ki birisine, eğer şu yüz dedi böyle, peygamber yüzünü göstermek, işaret parmakla böyle. Eğer bu peygamberim diyorsa, hak peygamber bu. Eğer bunun dışında başkaları peygamberi davet ediyorsa, onu yalancı anlamadı. Karşı tanıdı böyle böyle, yüzünden böyle, durumdan tanıdı böyle. İçeri girdi. Ondan sonra kim dedi peygamber ona? İşte peygamber gösterileri beğendi bu şekilde böylece. Peygamberimize birkaç soru sordu muhtemelen böyle. Tabi onlara girmeyeceğim konuya, konu dağılmasın diye. Peygamber şey yapıyordu onun sorularına karşı. Az evvel Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Sen bu gecenin haber verdi. Bunların cevabını verdi bana cevabını. Mucizeler böyle. Tabi mucizeyi görünce, alınca hemen getir kelime-i şehadeti. Ne getirelim inşallah? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Şehadet getirdi. Elhamdülillah Müslüm oldu muhteremler. Şöyle buyurdu muhterem Müslüm olunca. Dedi ki ya Resulallah, Yahudi ırkı milleti çok mutassıftır böyle. Onları işte kim yararsa onu büyütürler çok. Büyütürler, mübarek yaparlar böyle. Yani piri devi yaparlar, kişi büyütürler, muazzam överler kişiye böyle. Kim de onların işine yaramazsa, onlara karşıysa, onun da aleyhinde her şey yaparlar. İftira, kara, her şey yaparlar, karlama. Şimdi eğer benim Müslümanım duyarsa bunlar, aleyhine çok kötü söz söylerler. Ben de ya Resulallah, burada bir yere gezeneyim, başka odaya gireyim ben burada. Asla gücü kıbrı Yahudiler. Onlara önce beni bir sor, kim olduğumu, nasıl insan olduğumu sonra vereceğim. Ben pek bir Hazretleri, bu başka yolda saklanan muhteremler, bir yıl gelecekler kavminden başkaları da, geldi birkaç bir grup Yahudi geldiler, onlara iman etmeler tabi böylece. Peygamber sordu onlara Aleyhisselam Hazretleri, İcdanel'de sizin içinde bir şey varmış, Abdullah bin Selam, aslında Hüseyin'di o zamanlar, Peygamber Abdullah için taktı kendisi böyle, Hüseyin'e biri varmış, var mı var? Nasıl bir insan o kişi? O başlamet etmeye. O şöyle alim, şöyle maaş, şöyle faziletli, böyle güzeltti. Her bakına medin bu şekilde böylece. Bu arada Hazreti Abdullah'ın selam çıktı muhtemelen böyle. Çıktı. La ilahe Muhammed Resulullah çıktı ve ortaya çıkınca böyle şekilde. Vay Müslüman derler, başlar. Zaten sen şöyle dedin, bak kıdem başlamasın böyle. Sen şöyle dedin, sen yalancısın, sen sahte dedin, başta şey yapmaya bu şekilde böylece. Yahudilerin huyu buymuş muhtemelen böyle böyle. Kim onların yararına çalışıyorsa, onların hesabına çalışıyorsa, o kişiyi alkışlarla bazen onu büyütürler muhtemelen. Kim aleyhindeyse çarpanlar. Gerçekten öyle oluyor. 100 yıl önce mesela, tam 100 yıl önce, iki Abdülhamid Hazretleri, Abdülhamid Hazretleri muhtemelen böyle. Onun aleyhinde, artık Kızıl Sultan, diktatör, artık istibdat diye böyle, aleyhine bir kampanya yaptı böyle. Onu yıkmak için böyle muhtemelenler. Şimdi aynı şeyi yine yapıyorlar muhtemelen. Yine yapıyorlar. Şimdi Abdullah Şahat'a buyuruyor ki böyle, o anda Peygamber duyduğu bir hadis-i şerifi bile biliriz muhtemelen. İlk hadis-i şerifiydi orada böyle. Yani Peygamberimizin Medine'ye gelişinde Kuba'daki ilk hadis-i şerifi böyle. Ya yannâsû. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam dedi böyle. Ey insanlar, efşü selâme, selamı bol bol verin birbirinize. İlk Peygamber'in emri orada selam okumaya, selam böyle. Yani selam insanı bile kaynaştırır, bağlar insanları böyle, selamlaşma böyle, birbirine böyle. Şimdi bakıyorsun, kişi öne bakıyor, kimseye bakmıyor muhtemelen böyle. Bakmıyor bu şekilde. Tabi ne tanışma oluyor, ne kaynaşma oluyor, ne muhabbet oluyor bu şekilde böylece. Efşü selame, selamı yayınız, yaygınlaştırınız. Yani selamı canlandırın, şahlandırın, bol bol verin selamı. Ve yut imut taame, bir de yemek edin fukaralara. Neden?

Allah'ım ona biliyorlar be peygamberi. Allah hidayet onlara, hidayet onlara. Ama selam yok benim hafızdan böyle. Eğer selam verse ne olur? O zaman ve aleyküm o kadar yani böyle. Ve aleyküm. O kadar böyle. Ve aleyküm selam denmez. Yani selam kendini kullanmamdır. Ve aleyküm. Bir de şimdi inşallah selam vermenin sevabı ile ilgili. Hazreti okuyacağım inşallah. Ebu Davud Tirmizi adlı şerifte. Cariş Cülün İl-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Aleyhisselam'a oturuyorken mescitte eshabıyla beraber bir şahıs geldi. Tabi sahabe o genç insanlar böyle. Bir zat geldi. Fekale Esselamu Aleyküm ve selam verdi. Esselamu Aleyküm'e selam verdi. Fed Aleyhi Peygamber'in selamını aldı, cevabını verdi. Süme celese oturdu. Fekale Aleyhisselatü Vesselam aşrün 10 dedi Peygamber böyle. Demek Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otururken eshabında beraber demek ki sohbeti yapmıyordu. Sohbeti hesap vermez bu törene böyle. Vermeye gerek o zamanı böyle bölmemiş sohbetin. Demek Peygamber Aleyhisselam da etmiyor tabi devamlı sohbet. Oturuyor meşritte. Biri geliyor, selam verdi. Nasıl selam verdi? Burası önemli. İki kelime. Esselamu aleyküm. Peygamber'in selamını aldı. Kişi oturdu. Peygamber oturduktan sonra şöyle buyurdu. Aşrun on. O kadar. Sümecahe ondan sonra tabi biraz sonra neyse başka birisi geldi. O da şöyle selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ilave etti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ilave etti. Peygamber onun selamını aldı. Oturdu. Buyurdu, ışrın, 20 buyurdu. Biraz sonra başka biri geldi, şöyle selam verdi. Es-aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ilave etti. Es-aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ilave etti. Oturdu. Peygamber buyurdu, selasül 30. Sordu sahabeler, ya Resulallah, bir arkadaşımıza 10 dedin, birine 20, 30 buyurun birisine. Hikmeti ne bunun? Buyurdu. İlk gelen kısa selam verdi. Esselamu aleyküm. 10 dedim, 10 sevap oldu. Esselamu aleyküm. Öbürü ve rahmetullah ilave etti. 20. Öbürü ve bereket ilave etti. 30 buyurdu muhtemelen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket buyurdu. 30 sevap aldı. Demek ki bir insan böyle selam verirse 30 sevap alıyor muhteremden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü eder muhteremden. Yalnız burada bir incelik var burada yine böyle. Hasta bir mesele burada. Eğer karşıki bunu aynen almasını bilmiyorsa öbür vermeme gerekiyor muhteremden. Neden? Çünkü selam verilince karşıki ne yapması gerekiyor? Aynısını yapması, daha iyisi yapması gerekiyor. Ne buyurdu Rabbim ayet-i kerimede? Siz selam verilir zamanlar, şahî bi hasene minâ. Siz bir selam verilir zamanlar, ona siz daha güzeliyle selam karşılayın Mehmet'e. Nedir bunun güzeli? Mesela ne dedi? Esselamu aleyküm, ve aleyküm ve rahmetullah dedim. Daha güzel mutlulmuş böyle. Umutlar böyle şey. Eğer kişi daire almazsa, ay almazsa o günah kralı muhtemelen bu şey böyle. O iş ne yapmaya gerekiyor? Eğer karşı ki bu selam konusu iyi biliyorsa ona öyle selam verir. Bilmezse kısa verir. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Biliyorsa rahmetullahi ve berekatü ilave eder karşı gibi böyle. Yine bir Aleyhisselam Hazretleri Ebu Davud Tirmizi'de İne evli nasib billahi men bedevhüm bis selamiye. İki kişi karşılaşıyorlar. Hangi de aynı selam verirse Allah katında o daha sevimli muhtemelen. Allah'a yakın bakmışlar. Yani iki kişi karşılaşıyorlar. Hangi de daha aynı selam verirse Allah katında o daha makbul, Allah katında daha sevimli muhtemelen böyle. İslam ilk veren böyle. İlk veren. Gerçi bunda bir kural da vardır böyle. Küçüğün büyüğe, azının çoğunluğa. Mesela tek kişi gidiyor böyle, karşıya küçük geliyorlar böyle,

Medine-i Münevvere'ye gelince Kuba'da iken herkes tabii Peygamber'e geliyorlar. Genelde bir hediye getiriyorlar Peygamber'e. Tabii hediye gidiyor böyle serbestçe bu şekilde. Hazreti Enes'in babası ölmüş yetim diyor muhtemelen böyle. Yetimdi. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym Hazretleri, Ümmü Süleym. Ümmü İkram'ın kardeşi, Ümmü İkram vardır. Magos'ta da şehit olan. Hala derler olan böyle. Hala Sultan derler, Türkler anlamadılar. Ümmü İkram Hazretleri, iki kardeş bunlar böyle. İkisi de mücahit bunlar böyle. Allah için böyle, cihat edenler böyle. Öyle kadınlar böyle. Baktık Ümmü Süleym, o an Resulullah'a cihata gidecek. Evinde bir hurması yok ama. Getir böyle. Yani hurması yerine böylece. Ne götürsem, bir tek şey var, enerjiyi var. 9-10 yaşlandım ona böyle. 9-10 yaşlandım böyle. Babası ölmüş yetim böyle. Ona götür muhtemelenler. Peygamber ettikten sonra, ya Resulallah, bunu ne sayediyorum yavrum böyle. Gidimi de görsen böyle. Sen işimi görsen bu şeyi. Peygamber kabul etti. Yani sen böylece. 10 yıl evin yanında kaldı muhtemelenler. Tabi dedim kanun tabi. Oyunu soğuktu icabım böyle. Peygamber çağırdım böyle. Bir yere gönderir icabım, aldırır kendisinden. Onun için Hazreti Enes de şu hadisi rivayet eder kendisi muhtemelen. Eder. Peygamberimizin diğer sahabelerin bilmediğini de bu bilir hadisleri muhtemelen böyle. Yanında olduğu için. Kalili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bana dedi ki Resulullah, Kalili, Resulullah bana dedi diyor, özel bak. Ya Büneyye. Peygamber öyle cevap verdi. Peygamber ya Büneyye de. Enes demezdi. Ya Büneyye. Yavrucuğum. Yani ya beni evladım. Öyle anlamına geliyor. O anlamı geliyor. Büney ismi tezkiri bunun böyle. İsmi tezkiri küsültülmüş yani bunun böyle. Buyuruyor Peygamber. Ya Büneyye. Ey yavrucuğum. İza dehalte ala ehlike. Evine gittiği zamanlar eve girerken Fesellim, selam vererek içeri gir. Selam vererek gir. Yekün bereketen aleyki ve ala ehli beytike. Hem sana için, hem halkı için bu bereket olur muhtemelen. Bereket olur böyle. Oradan cinlere kaçar muhtemelen, şeytan kaçar, huzuru kaçar, eve huzur gelir, bereket gelir böyle. Ev girerken selam vermek muhtemelen. Mesela biz ev girerken eşliğinin mesela karşılığı sevmesi gerekiyor böyle. Eşi mesela yok onda kapıdan mesela içeri girdi böyle. Çocuğu varsa eğer çocuğu aklı eriyorsa selam almaya ona verilir. Yani böyle. Ona selam ver. Peygamber verir. Çocuklara selam verir Aleyhisselam'dır. Çocuklara selam verir Aleyhisselam'dır. Bir insan evine giriyor. Evde kimse yok. Yalnız yaşayan kişi evine giriyor. Evde kimse yok. Ne yapacak bu trenler? Yine selam verecek bu trenler. Ayet-i Kerime'ye bu da sabiti bu şekilde böyle. Nasıl öğrenecek? Ettiyat olduğu gibi böyle. Esselam aleyna ve ibadet salihim. Esselam aleyna ve ala ibadillahi salihim. Bu kadar mutlaka bak. Esselamu aleyna. Ettiyat yani bak. Esselamu aleyna. Allah'ım selamın selamın bize olsun. Bak, aleyhi bena değil ama. Aleyye, aleyna diyor bile. Esselam, aleyh Allah'ın selamı bize olsun. Melekler beraber. Ve aleyh ibadet sahibi. Bütün sahibi kul olsun. Demek ki tek yaşayan kişiye girerken böyle selam vermesi gerekiyor. Meleklere, selam veriyor meleklere muhtemelen de meleklere verilir muhtemelen meleklere. Göremiyoruz ama namazı öyle görmesek muhtemelen. Ne yapayım? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kime bu selam? Meleklerden böyle. Tabi cemaatta farklı oluyor böyle. İmam da cemaatta niyet ediyor böyle. Diğer kankı ne yapıyor? Sanırım meleklere verilmiş oluyor böyle. Melek bunu alıyor mu selamı? Alması mecbur. Alıyor muhtemelen böyle. Duymuyoruz. Kaba bize muhtemelen. Duyan var muhtemelen böyle. Ben duyanı gördüm. Ağlıyor böyle. Melek selam alıyor. Yine ağlıyor. Niye ağlıyorsun?

Cebrail Aleyhisselam'da ya Resulallah Ayşe benden selam söyle. Peygamberimiz bunu hoşlanmıyor. Ya Ayşe, bak burada Cebrail işte bak burada, hadi Cebrail burada sana selam söylüyor. Kul diyor ve aleyhisselam rahmet ve berekat diyor. Ve aslan böyle. Benim ki diyor ve aleyhisselam rahmet ve berekat diyor. Aldı selamı böyle. Ve aleyhisselam. Bak, aleyki, aleyküm değil mi? Aleyhi. Bu Cebrail olsun selam böyle. Rahmet ve bereketi muhtemelen böyle. Hadis Buhari Müslim'de. Hadis-i Şerif. Bir de Hatice Validemize selam var muhtemelen. Hatice Validemize Hadi Hazreti aslında Hazreti Hadice Arapçasında aslında böyle. Hı dal ile T değil Hadice aslında Peygamberimizin ilk zevcesi biliyorsun muhteremler böyle. Peygamberimizin en sevdiği zaten böyle. Hatta Peygamberimiz onun vefatından sonra bile hep onu anardı muhteremler böyle. Ne zaman bir kurma veren kesmeye kalırsanırım. Onu ayırdı parçalarını, bunu harçlarına akraba götürürüm. Böyle, böyle. Bir gün bir kadın, Medine'de kadın sesi, ya Ayşe diye seslendi böylece. Hemen bir de durgun var böyle. Hazı hale, hazı hale var böyle. Hale, harçlarımızın kız karşımıza böyle. Aynı sesi benim, bütün sesi benim sesim böyle. Hatice Validemiz kız kardeşinin sesini peygamber duyunca aklına Hatice Validemiz geldi muhtemelen böyle. Hazı hale. Evet hale yarısı efendim böyle. Bir gün Hatice Validemiz kısandı muhtemelen peygamberimizin muhtemelen böyle böyle. Dedi, ya Resulallah hep denesi onu alıyorsun. Yaşlı kadın da o. Allah baksana daha gençliğine ver bu yerine böyle böyle. Hep onu alıyorsun. Hatice deme öyle la tekul öyle deme. Kimse inanmazsa inandı bana. İlk misin olmadım bir numara mıydı? Bir numara mıydı? Bir numara mıydı? Ona nasip oldu mu bir numara böyle? İlk o kelimeyi getirdi. İlk namaz da peygamber kıldı böyle böyle. Bütün malın canını aldı İslam yoluna verdi tabii böyle. 15 sene İslam'dan önce yaşadı peygamberimizler. 10 sene de İslam'dan sonra. 25 gibi yaşadı tabii böyle. 15 senesi İslam öncesi. Peygamber peygamber diğer bir adam onda böyle. Ama peygamber hala ayrı tabii şey böyle. 10 yılda İslam'da. Müslüman yaşadı böylece. Çok zengindi. Malı vardı. Bütün malını, mülkünü hep İslam için harcadı. Elinden geldiği kadar hep peygamber arka çıktı Aleyhisselam'da böyle böyle. Ve dört kadın vardır muhtemelen. Cennette en büyükleri, ulu reisleri böyle. Yani dört kadın vardır. Buna biri de Hatice Validemiz muhtemelen böyle. Dört kadın böyle. Hazreti Meryem. İsa'nın annesi muhtemelen böyle. Hazreti Meryem. Yani doğuştan farklı doğdu. İsa Aleyhisselam'ı o doğurdu muhtemelen böylece. Hazreti Meryem. İkincisi Hazreti Asiye. Kim Asiye? Firavun'un hanımı. Firavun'un kadar böyle. Asiye muhtemelen der. Üçüncüsü Hatice-i Kübra. Hatice Validemiz. Dönüşü de Fatıma-i Zehra. Dördü muhtemelen böyle. Yani bu dördü kalan içerisinde en üstünü Cennet elinin bütün kalanları en üstün bu dört onlar da böyle. Buyurdu Peygamber Büyük Hatice Validemize İnni Cebrail Eta Resulullah Aleyhisselam Fekale Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize geldi Mekke'ye mükerredeyken tabi Fekale buyurdu ki Cebrail Aleyhisselam İkra Hatice'te Esselame Min Rabbiha Bak muhtemelen böyle. Bu daha büyük muhtemelen böyle. İkra Hatice'de Esselame min Rabbiha. Hatice'ye Rabbinden selam getirdim. Allah yani selam söyledi Hatice'ye. Allah Cebrail gönder bak, gönder bak, bak. Eta geliyor buna böyle. Özel geliyor Cebrail. Cebrail özel geliyor. Ya Resulallah, Allah beni Cebrail'e gönderdi. Hatice'ye Allah selam söylüyor. Allah'ın selamı. Allah'ın selamı. Hakkı Resulallah Aleyhisselam Peygamber buyurdu ki, ya Hadice, Hada Cebrail'i, bak Cebrail burada, yakıyor ki selame min Rabbike. Sana Rabbinden sana selam getirin, selam söyleyin böylece. Fekalet, sana sal selamını. Bu farklı mısın sen bakmışsın böyle? Allah'ın selamı. Allahü selam, yeminü selam,

Rabbi Rahim'de gerçi muhteremler. O anda ehli cennet bu. Cennet ehli muhteremler böyle. Kimseyi görmeyecek kimse muhteremler. Kim görmeyecek? Böyle böyle. Yanık kalıp içme kusur kılmaz böyle. Bütün hücreler muhteremler. Letaifler böyle. O konular muhteremler. Her zerresi duyacak bunu böyle. Allah'ın selamı duyunca bir cezbe açık olan cezbe. Allah aşkına diyor böyle. Yanınca anlayınca Allah'ın. Allah dayanacak mı sanacak mı böylece? Bu uzun bir zaman çok uzun çok böyle böyle. İnşallah mutlu. Allah hepimiz nasıl yönetim olacak inşallah. Sen inşallah ben cennet inşallah Teala bu selamı kavuşmayı almayı nasip etsin inşallah muhtemelen. İlla Teala Fatiha.